Vejret her til aften og i nat fortsat tørt. Temperaturer mellem 2 og 5 graders frost. I de sydlige egne nogle steder helt ned til 8 graders frost. Jævn til hård vind fra sydøst. Der er risiko for pletvis glatte veje. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Og velkommen til den sidste time af 24/7 eftermiddag. Asger Juhl har forladt studiet, og nu har jeg overtaget værtsmikrofonen. Mit navn er Kåre Sveistrup. Lige om lidt, håber jeg, så kommer min kollega Sara Iben Almbjerg ind og hjælper mig med at afvikle den her time, som skal handle om kultur. I første omgang om, hvad kunstudstillinger overhovedet er for noget. Kunstnergruppen A-kassen er aktuel på Den Frie Kunsthal i København med en udstilling af en udstilling med 100 kopier af værker, som kunstnergruppen ikke selv har lavet. Om det taler vi med to af gruppens kunstnere og med kunstanmelder Torben Sangild. Så skal vi også snakke teater. Teateret mangler nemlig de bedste danske skuespillere. De har ikke tid til at stå på scenen. De store skuespillere bruger tiden på tv og film, og det er et problem, synes teateranmelder Jakob Sten Olsen. Han kommer i studiet om en halv times tid. Og så skal det også handle om hårdhændet børneopdragelse. Her er for eksempel et rigtig godt råd, lyt godt efter. Hvis det er nødvendigt at sidde på din søn, når du giver ham smæk, så gør det. Og hold ham nede, indtil han har overgivet sig helt. Overvind barnet fuldstændigt. Den slags tip om revselse af børn kan man finde i en bog, som netboghandlen Saxo forhandler. Eller det gjorde de i hvert fald indtil i går, hvor en journalist ringede til Saxo. Jeg taler med direktøren for Saxo sidst i programmet. Velkommen til 24/7 eftermiddag. Ja, det skal starte med at handle om kunst. Og ind ad døren træder Sara Iben Almbjerg. Hun skal lige have lov til at komme på plads. Så jeg skal nok lægge ud her, Sara, med at få præsenteret gæsterne. Ja, kunstnergruppen A-kassen, de er i øjeblikket udstillingsaktuelle på Den Fri Kunsthal i København. Og i virkeligheden så er det en udstilling af en turnerende udstilling, der aldrig blev til noget. Det lyder lidt indviklet, vi skal nok prøve at fortælle, hvad det handler om lige om lidt. Det, der er udstillet, er i virkeligheden nogle kopier af over 100 kunstværker, som kunstnergruppen ikke selv har lavet. To af gruppens fire medlemmer, Tommy Petersen og Christian Breton Meyer, er med her i studiet. Goddag til jer. Tak. Og vi skal tale om kunstkopier og forsøget på at finde svar på, hvad en kunstudstilling overhovedet er for noget. Med i studiet til at hjælpe os med det er også kunstanmelder på Politikken og freelance skribent Torben Sangild. Goddag. Velkommen til. Jeg skal lige skrue lidt op for dig, tror jeg, Torben. Ja. Sådan der. Og jeg vil egentlig gerne starte med dig. I skal nok få lov til at tale om lidt. Torben, du har fulgt A-kassen, den her kunstnergruppe, gennem nogle år. Prøv at fortælle om din første oplevelse med A-kassen. Ja, jeg kendte dem godt sådan lidt i forvejen på anden hånd, men første sådan egentlig oplevelse med dem, der skulle jeg ud og anmelde en udstilling på et galleri ude på Amager, og jeg træder ind i det her gallerilokale, og kan egentlig ikke rigtig se noget kunst, så at sige. Jeg ser en person, der står og læser i en bog, og så ser jeg en væg, hvor der er tilsyneladende indstøbt nogle såler fra nogle gummisko. Ja, det er jo hurtigt overstået, så du gik hurtigt hjem igen, eller hvordan? Nej, fordi så er det jo så, at jeg finder ud af, hvis man kigger godt efter, så kan man se, at den der person faktisk er støbt ind i gulvet. Det er et levende menneske, men skoene, eller støvlerne, tror jeg det var, er støbt ind i gulvet. Og hvis man går om bag væggen, hvilket er ret grænseoverskridende, fordi så skal man ligesom bryde selve gallerirummet og gå om i baglokalet, så kan man se, at derom ligger endnu et levende menneske, hvis sko det er, man kan se igennem væggen. Og det er så nogle borde, nogle stole. Man også kunne se sådan nogle tegninger af nogle træfigurer i væggen. Altså det vil sige, man ser meget lidt, men der er lavet et enormt arbejde, og der er nogle mennesker, som er hele åbningstiden og er med til at lave det her værk, som syner næsten ingenting. Og det er egentlig meget typisk for A-kassen, det her med at bruge enormt meget energi på at lave noget, der egentlig er ret diskret og sådan subtilt og finurligt og humoristisk. Mm-hmm. Ja, nu har vi jo i studiet af A-kassen. Vi har i hvert fald to af jer i studiet, Tommy og Christian. Kan I ikke? Jeg vil rigtig gerne have til at præsentere jer selv, men jeg synes, I skal starte med at fortælle om den aktuelle udstilling på Den Fri Kunsthal, som jo i virkeligheden er en kopi af en udstilling. Prøv lige at forklare, hvordan det hænger sammen. Ja, men historien er den, at vi deltager på en udstilling, der hedder Carnegie Art Award, og som navnet antyder, er det en svensk investeringsbank, der siden slut 90'erne hver andet år har lavet en udstilling, hvor man viser skandinaviske malere frem. Og det er en udstilling, der normalt turnerer Stockholm, København, Oslo og Helsinki. I sommer blev vi spurgt, om vi ville deltage, og af dem, der sådan, man sender nogle værker ind, der blev vi udvalgt til at være med, og deltager i udstillingen i Stockholm. og modtager en tredje pris. Så det var sådan rigtig fint. Mm-hmm. Inden da, eller sådan på samme tid, får vi en opringning fra Den Fri Kunsthal, der fortæller os, at Carnegie-udstillingen, der var planlagt til at turnere til Den Fri, er blevet aflyst grundet økonomi. Så den udstilling, der skulle, vi selv er med på, fra Stockholm, skulle være rejst videre til Den Fri på turné. Men den bliver så ikke til noget? Den bliver så ikke til noget, fordi at banken blandt andet tænker, at det vil de ikke kaste penge i. Og det er det altså gjort siden slut 90'erne. Så det er jo sådan lidt mærkeligt, eller sådan et brud med traditionen for den her udstilling. Mm. Og Tommy, når man kigger ind på Den Fri Kunsthals hjemmeside, så ser man jo nogle udstillingslokaler, og der hænger noget på kunst på væggene. Alt ser ud, som om det skal, når det er kunstudstilling. Det ligner en kunstudstilling, men det er det faktisk ikke rigtigt. Jo, det er en kunstudstilling, fuldstændig. Vi fik ligesom den her invitation forholdsvis sent, så vi blev nødt til ligesom at arbejde hurtigt og tænke om, hvad stiller vi op med 6 forholdsvis store lokaler. Der var forskellige måder at gribe det an på, men så fik vi en idé om, at måske kunne man genskabe den udstilling, som skulle have været der, sådan så man faktisk lod planen lykkedes alligevel, men med værker, som vi så fik produceret i Kina. Altså kopier af de oprindelige værker, som var med på den anden udstilling? Ja, præcis. Okay. Og på en eller anden måde var det sådan meget besnærende en tanke for os, at det kan ligesom løses med et sådan trylleslag, sådan en udstilling her. For kinesiske kunstnere til at lave den, og selvfølgelig så er der alle mulige overvejelser, ud over det, man ligesom skal have fundet ud af. Hvordan præcis det skal præsenteres. Men sådan helt basalt, så var det at få se kataloget der, og sende den til Kina. Og da vi så den første gang faktisk, der havde vi ikke set udstillingen i Stockholm endnu, så vi så, vi fik faktisk ideen, før vi fik kataloget. Så vi var sådan lidt nysgerrige på, okay, hvad for nogle billeder er der overhovedet i den her udstilling? Og det var så skønt at se, at det var virkelig virkelig et spraglet sæt af kunstnere, helt fra minimalt kunst til ekspressivt og landskabsmaleri og rimelig sådan figurativt, næsten fotografisk. Og så tænkte vi, det er da helt klart en udfordring for nogle malere i Kina at få lavet det her, og for publikum i København at se, okay, rigtig mange af de, tror jeg, fordi nu udstillingerne, Carnegie-udstillinger, har kørt i 15 år, så de har været forbi Danmark mange gange, så hvis man kender til sådan kunstforløbet i København, så kommer Carnegie indimellem forbi. Nu hørte vi lige Torben sige, eller fortælle om sit første møde med jer som kunstnergruppe, at det var noget med en mand og hans soler, man skulle ind bag ved en væg for faktisk at forstå værket. Og det, I snakker om nu, som I er aktuelt med nu, er på en eller anden måde også noget, hvor man skal om bag ved det, der hænger på billederne for at forstå det. Hvad er det? Hvad laver A-kassen? Hvad er det for noget, I vil? Vi kan godt lide at arbejde stedspecifikt. Det vil sige, at man tager udgangspunkt i det sted, man skal udstille, eller den historie, der er knyttet til et bestemt sted, eller de præmisser, der nu er for den udstilling, man skal lave. Så derfor var det sådan helt oplagt, og som vi gjorde på den udstilling, Torben så, der gik man ind i den her gallerisituation. Hvad sker der, når man kommer ind på et galleri? Hvordan er det med den der gallerist, der sidder der og kigger sådan lidt skævt til en? Man føler sig nogle gange lidt uvelkommen, eller der er sådan nogle sociale spil, der kører der. På samme måde med den her udstilling, gå ind i den præmis, der er. Man kunne arbejde med arkitekturen, man kunne have arbejdet med Willumsens kunstneriske praksis, ham der har tegnet Den Fri, eller der var mange steder, man kunne sætte ind. Vi valgte så at sætte ind på den udstilling, som vi kom med på i stedet for. Eller vi er jo med på et afbud, kan man vel sige. Og så bruge det afbud, så man ligesom hiver det, der er blevet i en eller anden grad kasseret, eller blevet sådan sendt ud af udstillingsrækken, ligesom trække det frem igen og sige, hov, lad os lige prøve at holde fast i det her, og så arbejde med det som udgangspunkt. Men synes du, det er ubehageligt at være på et galleri? Nej, men der er sådan, der er forskel på, hvornår man er på et galleri. Når man kommer ind sådan i normal åbningstid, er der meget sjældent mennesker, når man kommer derind. Og der tænkte vi, at det, ja, i forhold til udstillingen med Torben der, det kunne være fint at ligesom ansætte endnu flere mennesker på galleriet. At man tror, når man kommer ind, man har et fællesskab med en, der står over i vindueskarmen. Man fornemmer et eller andet fællesskab med en eller anden. Og så pludselig finder man ud af, at det er faktisk også en, der er ansat, eller en, der sådan deltager i hele udstillingen. Så man sådan leger med et socialt spil, der foregår der. Når jeg spørger, så er det fordi, mens jeg løb herhen mod studiet, så tænkte jeg over, hvilke andre kunstnergrupper jeg kender, der kunne minde om det, I står for. Og det virker som om, sidst jeg mødte Torben Sangel, det var over til Superflex-udstillingen på Charlottenborg. Og det virker som om, at begge jeres grupper, de er jo også en anden kunstnergruppe, at I har det sådan lidt underligt med hele den der museumsgalleriverden, at det der rum, det skal rystes enormt meget. Er det bare min helt egen fejlanalyse? Ja, det tænker jeg. Okay. der er forskel på at være sådan institutionskritisk, mm-hmm. og så bruge det som præmis og arbejde med det. Sådan, at jeg har ikke noget imod hvide rum, mm-hmm. eller jeg er ret begejstret for museer og gallerier. Det er, sådan et, det er jo et sted, hvor man nu ser på kunst. Men omvendt er det også vigtigt at bruge de præmisser til at prøve at arbejde med. Torben, du må give. Altså nu skal jeg lige sige, jeg har ikke set den her udstilling på Den Frie, jeg har faktisk først hørt om den nu, men jeg synes, det virker som en meget generøs gestus at sige, vi genskaber den udstilling, som ikke kunne blive med en sådan slags hyldest til de kunstnere, som skulle have været med på den her udstilling, og sådan, så folk faktisk kan komme og opleve den. Så hvis man sådan, altså man kan både se på den som noget meget indforstået, fordi vi er en lille kreds af sådan kunstverden, der er oprørt over, at den her bank trækker sine penge tilbage til Calique Art Award. Det er ikke noget, som det brede publikum ved. Men det, der jo sker, er, at på den baggrund, så kan det brede publikum faktisk komme ind og opleve den udstilling, der alligevel skulle have været der. Og den måde, man løser det på, som jeg synes er så fascinerende, det er, at I sender altså sådan bogstaveligt talt en liste med nogle billedfiler ned til en fabrik i Kina, og så laver de simpelthen kunsten der og sender den hjem igen. Det er så det, der bliver udstillet. Mm. Vi skal lige høre om dit besøg til Kina, Tommy. Men da jeg forberedte det her interview, der kom Michael Jeppesen gående forbi. Han arbejder som vært, han er også kunstanmelder. Og så sagde han, åh ja, det er sådan noget Kina-æstetik. Det er stort i øjeblikket. Jeg har aldrig hørt om det. Og så bad jeg ham lige om at fortælle, hvad Kina-æstetik er. Prøv lidt med. På et tidspunkt, der begyndte kunstnerne at producere alting i Kina. Så var der nogle store fabrikker i Kina, der specialiserede sig i at kunne male et billede. Og det var malet ret flot, men altid på sådan lidt en speciel, mærkelig måde. Og det blev selvfølgelig til en Kina-æstetik. Jeg tror, på den store kunstmesse, der hedder Art Basel, er der en sådan konceptkunstner, der hedder Jonathan Monk, der i 2005 eller 6 brugte sit $10,000 honorar, eller udgifter til produktion. Den sendte han i hvert fald til sådan en fabrik i Kina, og så sendte han med en kopi af en kendt kunstfilm med en, der hedder Ed Roger, og så sagde han, I skal bare lave den samme film. Bare lave helt den samme film for de her penge. Og det var vel sådan det første rigtig store, hvor man bare rendyrkede den æstetik. Og alle værkerne på jeres udstilling på Den Fri, de er jo, det er jo sådan nogle kunstner, eller undskyld, sådan nogle Kina-kopier. Prøv lige at fortælle, Tommy, hvad er ideen med det her? I første omgang var det jo, at vi fik ideen om, at værkerne ligesom skulle... kan du høre mig? Er det okay? Ja, ja. Okay, fint. Ideen var ligesom bare at få genskabt den her udstilling. Og på en eller anden måde, så er det jo... Alle ved, når man det er i Kina, man får lavet ting billigt, så... Så det var sådan helt oplagt. Selvfølgelig skal vi have tingene lavet i Kina, og så sendte vi den her PDF-fil derud. Mm-hmm. En anden sådan lille sjov anekdote dertil, at vi ikke havde målene på billederne i den her PDF, så vi blev ligesom nødt til at sjusse os frem til målene, men vi kendte en del af kunstneren, der var med, og kunne ligesom søge frem på nettet, så det er også sådan, på den måde er det heller ikke sådan en til en udstilling. Nogle værker ligger ret præcist op af, andre springer i formatet. Plus at selve juryen fra Carnegie Art Award forsøger på at udvide det der maleribegreb. Så der er faktisk også videoer med og en enkelt installation. Men alt har vi ligesom tilbageført i olie på lærred, hvilket den oprindelige Carnegie Art Award også var sådan, det var det, der var meningen. Og du var jo nede og tilse arbejdet, altså som sådan en anden producent var du nede og altså det er jo næsten, jeg tænker på dem, der får produceret tøj i Kina, ikke? Så laver de tøjdesign herhjemme, sender opskriften til Kina, så sidder der en stor fabrik af mennesker der og laver tøjet, og så nogle gange så tager danskerne lige ned for at se, hvordan det går med produktionen. Du var også afsted på sådan en tur? Ja, hvad hedder det? Det var sådan, også fordi det er jo, jamen det er en vigtig del af selve projektet, at man også følger det til dørs og ved, hvad foregår der, hvad har vi med at gøre. Og på en eller anden måde var det rart at komme derned, både at se, hvad de ligesom lavede, og hilse på dem. Og vi troede, at de stod i en stor hal, og alle sad og malede på rad og række. Men sådan viste det sig ikke at være. Der er noget, der hedder Painting Village. Dem er der tre af, tror jeg, rundt i Kina, hvor der bliver produceret rigtig mange billeder. Jeg tror, det er 60% af alle malerier i hele verden, der bliver produceret. De bliver produceret i de her tre Painting Villages rundt om. Den, jeg sådan kom til, var i Xiamen. Og så tog vi ud, som er Painting Village er en bydel i Xiamen, hvor de så sidder og arbejder i deres værksteder eller hjemme i deres lejligheder simpelthen. Så det var sådan egentlig meget, de sad og hørte musik eller havde en film kørende ved siden af, mens de sådan sad og kopierede. Men nu er det jo ikke, jeg tænker, det er jo ikke hverdagskost, at der er sådan nogen som jer, som udtænker, vi skal lave sådan en udstilling, som er en udstilling af en udstilling, med nogle værker, som i virkeligheden er kopier værk. Altså, jeg tænker, der må være noget andet, der er deres primære erhverv, man sidder og laver de her malerier. Er det folk selv, som siger, jeg vil gerne have et billede hjem til dagligstuen, eller hvad er deres? Jeg tror, at det er rigtig mange, der får produceret til hoteller og hotelkæder og i den stil. Fordi der skal jo bare malerier på væggene. Og i stedet for bare printe dem, jeg tror også, de havde en printfabrik, hvor de ligesom kunne printe. Men hvis man vil have et rigtigt maleri. Man kan få dem lavet virkelig sådan super fint. Det ser rigtig lækkert ud. Fuldstændig. Men er de selv, Christian, det kan jeg også spørge dig om, er de selv klar over, hvad det er for, hvad de er med til? Altså ved de, at de er med til en udstilling om en udstilling? Og sådan? Ja, Tommy fortalte det jo, og de har jo selv ret fine tanker omkring det. Eller sådan, det er ikke sådan sweatshop-arbejde eller udnyttelse. Det er slet ikke vores sådan indgangsvinkel til det. Og det der med sådan Kina-æstetik, det er også. Det handler bare om et system, der findes, altså netop med t-shirts og maleri, eller det er jo bare hele verdens fabrik, det er der ikke noget, det er old hat, eller sådan, sådan er det jo bare. Så det er jo bare at lægge sig ind i det system, for at sætte ind i det et andet sted med sådan en. Det handler ikke så meget om Kina, det handler måske mere om den fri og Carnegie og det, der foregår der. Torben, altså, man sender simpelthen kunsten til Kina, og så bliver den masseproduceret der, og så kommer den hjem igen, og så kan vi hænge den op på gallerierne. Hvad synes du om det? Det synes jeg er en mægtig sjov idé. Men jeg bliver sådan lidt nysgerrig. Jeg kunne godt tænke mig at vide, om jeg har fået nogle reaktioner fra de kunstnere, I så har kopieret. Jamen, dem kontaktede vi jo her sådan inden faniseringen, og i overvældende grad meget positive tilbagemeldinger. Og det fine er, at der er flere kunstnere, der selv arbejder med kopi. Blandt andet Mette Winkelmann, dansk kunstner, der på den oprindelige Carnegie-udstilling har et værk, der er lavet med forskellige stykker stof, læder, tekstiler, der hænger i sådan en flot mønstring. Og det har hun så selv lavet en kopi af som maleri. De to værker hænger så på udstillingen, og de er så blevet kopieret nu. Så hun har selv lavet en kopi af sit eget oprindelige værk, og nu er der så blevet lavet en kopi af det oprindelige, eller af det med stof, og der er så også lavet en kopi af det, hun selv har kopieret. Så der kommer de her sådan mærkelige lag eller forskydninger ind, som sådan trækker det ud, eller ja. Det er jo det er fascinerende. Et par andre eksempler af det, som I har lavet, bare for at give nogle eksempler, det er, der var for eksempel en bygning i Nykøbing Falster, der brændte ned for nogle år siden. Facaden blev ligesom stående. 10 år siden, rigtig mange år. Mange år siden, ja. På byens flotte torv, eller byens flotte tår, lad os sige det sådan. Og så vendte de simpelthen facaden på hovedet, sådan så den står med hovedet nedad? Ja, så på en eller anden måde er det noget med at sætte fokus på et ret fint sted i byen, på sådan et lidt diskret måde. Der er måske ikke så mange, der ser det, eller man sådan. Det er jo ikke sådan direkte politisk, men det er jo sådan æstetisk sætte fokus på et sted, og så er der forhåbentlig nogen, der går ind i den historie, hvorfor ligger der en brandtomt midt på byens bedste adresse og ligger der i 10 år. Hvad er det for nogle. Jamen det viser sig, at der er en, der ejer det stykke jord der ikke vil gøre noget, før kommunen måske hjælper lidt til. Og sådan. Så det er sådan en. Der ligger sådan nogle historier nedunder, men sådan helt. Vil jeg godt lide, at det er et subtilt greb, der sådan sætter fokus på det. Mm. Så man både handler om æstetik, men også historien bagved, uden man sådan. tvære historien ud, eller sådan. Det må godt kunne opleves på flere måder. På samme måde har vi det med Carnegie-udstillingen, at vi har prøvet at lave sådan et relativt åbent værk. Altså, vi ser jo alle malerierne som vores værk, som et sammenhængende værk. Og har prøvet at gøre det sådan, at det kan være et relativt åbent værk. Man kan tolke det så meget malerkritisk, men når man ser udstillingen, kan man også tolke det som et forsvar for maleriet. Altså, man kan faktisk tolke det begge veje, alt efter hvordan man ser det. Jamen, altså, jeg synes også, det Torben han sagde med, at man ligesom kan komme ind på udstillingen og faktisk opleve næsten den rigtige Carnegie. Der var en, der kom på besøg, inden udstillingen ligesom åbnede, hvor vi havde hængt den op, og hun havde ikke hørt noget, så hun tog ligesom hele turen rundt, og hun synes, den ser da glimrende ud i år. Og hvor selvfølgelig kan man sige, så der er lidt til, og hvis man sådan lidt mere går i dybden, eller sådan, så er der også til dem, der har lyst til at gå i dybden, og ligesom vil læse alle de lag, der måske ligger inde bagved. Torben, da jeg ringede til dig for at få dig til at kommentere på A-kassen og hive dig med ind i studiet, så sagde du, at du synes lidt, at de sådan på en måde står lidt på sidelinjen, og sådan kommenterer lidt det, der foregår, også med en form for humor. Prøv at fortælle, hvad er det for en sidelinje, de står på? Nej, men jeg tænker bare, at det er fordi, du spurgte, sådan, hvad deres rolle sådan i det danske kunstliv er, ikke? Og hvor man kan sige, at der er nogen, der sådan er meget højtråbende og stiller sig meget frem og taler med store ord og sådan noget. Der har A-kassen sådan en mere diskret finurlig, altså det er som om, de står og visker over et hjørne, hvis man så forestiller sig dem alle sammen samlet i et rum, står og visker over et hjørne og finder på nogle meget sådan subtile, morsomme projekter, som mange måske ikke opdager, men som de har gjort så konsekvent, at de har stor succes med det. Hvis mange ikke opdager det, hvem er det så, man laver det for? Eller skal man vide noget særligt om kunst for at opdage det? Nej, det skal man ikke nødvendigvis, men man skal nogle gange have et hint fra nogen, som ved noget, men det kan være, at de selv skal svare på, hvem ja, er det. Det er også noget med, at man skærper sine sensorer, når man går på udstilling. Men sådan, dem, der fanger det, siger det videre, at et værk kan også være en mundtlig overlevering. Hvis du har set et værk, så kommer du tilbage på dit arbejde og fortæller til Kåre, at du har set noget, som du synes var rigtig spændende. Et hus, der står på hovedet. Ja, for eksempel, at du har været, eller at de bedste kunstværker, det er dem, man har fået fortalt. Det er jo sjældent dem, man selv ser, ligesom bogen er bedre end filmen. Og der, hvor man selv lægger noget til, er som regel bedre end det, man selv har oplevet. Vi skal tale videre med jer og tale lidt om en anden sådan sjov kunstform, kunst til fladskærm, lige om et øjeblik. Jeg vågner egentlig ved, at det larmer helt vildt, men det er ligesom det allerførste indtryk, jeg får, det er, at Jonas, min gruppefører, han bare råber fuck, fuck, fuck ind i mit hoved. Kom i krig med danske soldater. Folk flyver op af soveposerne, og der er flere, der har gennemhullet soveposer bagefter, fordi kuglerne kommer i den her krumbane. Der er bare helt vildt meget shit i luften, og det larmer. Og den første følelse, jeg har, det er, at jeg bare er fucking træt af at blive vækket. Fire danske slag genfortælles af soldaterne selv, som de så og hørte det. Min marker siger, at vi skal op og ligge på en vold, og så kigge over, hvor de skyder fra. På lørdag sendes 4 afsnit. Operation Dinesen. Og vi smider os op på den her vold. Og det første, vi smider os i, det er faktisk en af de her tjørnebuske. I ved godt, de her med de her lange pigge på. Ja, kan I huske dem? Ja, yes. Med de der 2-3 cm pigge. Ja. Og jeg tænker bare, det er kraftedet med løgn. Sådan! Vær klar til kamp. På lørdag kl. 15, her på Radio 24/7. Eller hvis du allerede har glemt det klokkeslæt, jeg lige har sagt, så kan du allerede nu hente udsendelsen på radio247.dk. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Den kunstudstilling, vi talte om før, som er på inde på den fri kunsthal i København, den kører frem til slutningen af februar. Kunstnerne og Torben Sangel er stadig med i studiet, og jeg vil gerne lige nå at snakke lidt mere om et sjovt ting, jeg så på nettet i dag. Der er nemlig et nyt firma, der hedder Artkick, som har lavet en slags kunstens svar på Spotify, og min kollega fortæller lidt om det her. Netflix gør det med film og serier, Spotify gør det med musik, og nu kan man også få vist berømt kunst på tv'et hjemme i stuen. For godt en måned siden gik firmaet Artkick online og tilbyder sine brugere 50.000 højopløselige billeder fra 2.000 museer verden over. Tjenesten er indtil videre gratis og fungerer ved, at de digitale billeder bliver streamet direkte til brugernes digitale tv, nøjagtigt som Netflix streamer film og tv-serier. Man kan selv bestemme, hvor hurtigt man vil skifte mellem Van Gogh, Claude Monet og billedet af Mona Lisa, og samtidig kan man give billederne karakterer, som tjenesten husker. Artkick bruger senere karakteren til at bedømme, hvor hyppigt kunstnerens billeder skal optræde. Det fortalte Marie Sjødin Græsholm. Vi har stadig besøg her i studiet af Tommy Petersen og Christian Breton Meyer fra kunstnergruppen A-kassen og af kunstanmelder og freelance-skribent Torben Sangel. Det her Artkick, hvad synes I om sådan en tanke? Hvis vi starter med kunstnerne. Er det noget, I har lyst til at abonnere på? Jamen, nej, hvis det er video eller sådan noget, så lyder det da meget interessant. Men det tror jeg allerede, der findes nogle tilsvarende, hvor man ligesom kan streame eller se kunstvideoer. Jeg tror ikke, jeg har... Man kan jo bare google sig frem til de billeder, man har lyst til at se. Men det er jo meget sjovt i forlængelse af, fordi det er jo også, bare en reproduktion. Så folk, de sådan, man bliver ligesom... Originalen, hvor er den henne, eller sådan, den bliver ligesom trukket fra. Og det er det samme, vi har gjort ud på en fri, så på den måde synes jeg, det, hvis folk kan få noget ud af det, super. Hvad siger du, Torben Sangel? Er du klar til lidt fladskærmskunst hjemme i privaten? Jeg tror heller ikke, at jeg er målgruppen for sådan et initiativ, men altså, det man kan sige, at det er jo en meget sjov idé, men jeg tror ikke rigtigt, at den bliver lige så populær som de andre, som du nævner, fordi at altså, dels så bruger det en masse strøm, for noget som, og dels så er det værker, som man i reglen kan finde via Google eller museernes hjemmesider og sådan noget. Så ideen om at have en kæmpestor skærm, som så ruller sådan et diashow af kunstneriske hovedværker ind over, det lugter lidt af, at det er sådan noget, man tænder for, når man får gæster eller sådan noget. Mm. Jeg har svært ved at se det som sådan noget, der for alvor skulle kunne gøre det samme, som når man har et billede hængende på væggen. Men det er jo fedt ved at gå på museum. Det er jo netop, at man kan sætte sig i nogle af de der altid sådan nogle flotte stole eller bænke, og så kan man sidde der i 20 minutter, og så kan man også kigge på de andre, der står og kigger, og man kan kigge på... Eller pludselig begynder man at tænke over nogle ting, selvom man måske intet begreb om, hvad det er, der hænger på væggen, eller man er helt inde i det, ligegyldigt om det er sådan forudsætningsløst møde med værket, eller man er helt ind i det. Så når man sidder der, så sker der noget, man begynder at tænke over, man begynder at reflektere over ting, og det er der tingene sker. Men Torben, jeg bliver nødt til at anholde, hvad du siger. Det er sådan, altså, du virker ikke særlig begejstret for det her, men det er vel egentlig bare en forlængelse af at have plakater eller litografier hængende derhjemme. Det her, det er bare en digital udgave. Helt sikkert, og på den måde er det også fint nok. Det er på en skærm, der står og bruger strøm. Så derfor så har det en anden karakter. Det er noget, man skal tænde for, det er noget, der bruger strøm, det er noget, der lyser ud i rummet. Det vil sige, det er en helt anden, sådan, du får en helt anden tekstur og en anden farve og så videre, så videre, så videre. Så der er også nogle æstetiske ting, der er anderledes. Og så tror jeg bare, at man ret hurtigt bliver træt af den gimmick-effekt, som det er, som er noget helt andet, end at du har gået ud, og så har du valgt et eller andet billede, og så har du det hængende i 2 år, indtil du måske skifter det ud med et andet. Her der er det sådan noget med, så sætter du det til at skifte hver time eller et eller andet, og så har du forskellige Van Gogh. Det tænder mig ikke rigtigt. Jeg synes, det ikke provokerer mig heller ikke. Jeg kan bare ikke rigtig interessere mig så meget for det. Tror I, det er noget, skal plakatbutikkerne ryste i bukserne nu? Er det slut med plakater i Danmark? Overhovedet ikke. Der er noget med papir, ikke? Der er ret interessant. Ja. Nu skulle vi egentlig have et nyhedsoverblik. Vi mangler lidt vores nyhedsvært. Men, kan jeg tage den? Ja, jeg vil godt høre, hvad de 3 bedste nyheder er i dag. Ja, vi taler lidt videre her. Jeg tænkte lidt på det, hvis vi lige skulle afrunde jeres udstilling, fordi jeg tog lidt af det her med også for at provokere jer, fordi jeg synes, der var et eller andet, der rimede i mit hoved med jeres kopier, lavet i Kina, og så det her Netflix-kunst-agtige. Hvad er sammenhængen her, Torben? Jeg ved ikke, om der overhovedet er en sammenhæng. Jo, sammenhæng er jo sådan, den manglende respekt for originalen, kan man sige, eller dette at anerkende kopien som noget værdifuldt, og den er jeg sådan set helt med på. Jeg er ikke sådan originalfetishist, men jeg må så sige, at de gange, hvor jeg har stået foran en rigtig Van Gogh og en rigtig Malevich og sådan noget, så har det nogle gange altså virkelig givet ståpels, så det kan altså også nogle gange noget, ikke? Tak skal du have, og tak til jer. Det var Tommy Petersen og Christian Breton Meyer fra kunstnergruppen A-kassen og kunstanmelder på Politik og freelance-skribent Torben Sangel. Og nu er der nyheder. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. Den ukrainske præsident Janukovitsj tilbyder nu at omforme den siddende regering, at fjerne flere nøgleministre og give amnesti til en række fængslede demonstranter, det oplyser nyhedsbureauet AP. Hans tilbud kommer efter flere dage sammenstød mellem regeringsfjendtlige demonstranter og myndighederne. Janukovitsj mødtes i dag med religiøse ledere og lovede her, at han vil gennemføre ændringerne på et møde i regeringen på tirsdag. En fjerde bombe er eksploderet i Egyptens hovedstad Kairo i dag. En person har mistet livet i den seneste eksplosion, der skete nær en biograf. Det sker samtidig med, at der er udbrudt voldsomme kampe i hovedstaden, hvor sikkerhedsstyrker slås mod ca. 2.000 tilhængere af den afsatte præsident Mohamed Morsi. Morsi-tilhængerne kaster efter sigende benzinbomber mod sikkerhedsstyrkerne. Men det er svært at sige, hvem der egentlig har startet kampene. Det fortæller Carsten Jensen, der er mellemøstekspert med tilknytning til Forsvarsakademiet. Der kan jo være grupper på begge lejre, som har set det som en mulighed for at slå løs på de andre. Og der kan være folk i begge lejre, altså både politiet og Morsi-tilhængerne, som gerne ville have haft det fredeligt. Og i sådan nogle tilfælde, der er det jo meget svært at sige, hvad det er, der egentlig starter det. Tre bomber eksploderede flere steder i Kairo tidligere på dagen. Her mistede 5 personer livet. Selvom retorikken ved fredsforhandlingerne i Genève i Schweiz mellem den syriske opposition og præsident Assads styre er benhård, så kan der godt opnås resultater. Det vurderer Sten Ryning, der er professor på Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet. Den syriske regering har i dag truet med at forlade forhandlingerne, hvis de ikke bliver seriøse, men der er en række områder, hvor enighed er mulig. Jamen, det kunne være for eksempel at lade NGO, nødhjælpsorganisationer, komme ind, at levere lægehjælp og humanitær bistand, flygtningelejre inde i Syrien, sikre zoner, den slags. Den særlige FN-udsending for Syrien, Lakhdar Brahimi, møder i dag begge parter særskilt. Lige nu sidder han med den syriske opposition. Statsminister Helle Thorning-Schmidt får ikke tildelt en næse af Folketingets retsudvalg i sagen om tidligere justitsminister Morten Bødskovs løgn over for udvalget. Det står klart efter, den borgerlige opposition og Enhedslisten ikke kan blive enige om ordlyden i kritikken af statsministeren. Enhedslisten ønsker, at der også rejses kritik af statsministeriets departementschef, men det ønsker den borgerlige opposition ikke. Vejret her i aften og i nat fortsat tørt. Temperaturer mellem 2 og 5 graders frost. I de sydlige egne nogle steder helt ned til 8 graders frost. Jævn til hård vind fra sydøst, og så er der risiko for pletvis glatte veje. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Det gør du nemlig. Mit navn er Kåre Svejstrup. Ved siden af mig står Sara Iben Almbjerg, og nu skal det handle om teater. Teatersæsonen er i gang, men i år ser det ud til, at man mangler de bedste danske skuespillere på scenerne rundt omkring i landet. Folk som Lars Mikkelsen, Sofie Gråbøl og Nikolaj Lie Kaas har sagt ja til film- og tv-roller i stedet for, og det er brandærgerligt, for dansk teater mangler dem. Det mener du, Jakob Sten Olsen, teateranmelder på Berlingske. Velkommen til. Tak skal du have. Prøv lige at fortælle, hvad betyder det for de danske scener, at de her skuespillere pludselig vælger dem fra? Altså, der er jo stadigvæk et teaterliv, og der er masser af gode skuespillere, som stadigvæk spiller på vores scener rundt omkring i hele landet. Men jeg tror, det er vigtigt for teateret, at stjernerne, altså dem, vi gerne vil se, også optræder på teateret. For det første, fordi der jo sådan set er en grund til, at de er blevet stjerner, og det kunne eventuelt være, at det var, fordi de var rigtig gode. Og der er i hvert fald her i landet sådan en pæn sammenfald mellem dem, som er gode på film, som tit også er gode på teater. Så jeg synes lidt, når man kigger på den sæson, vi har nu, at vi mangler lidt de der gode navne, når man kigger på teatersæsonen. Så dukker de måske op igen, men det er sådan ret sporadisk, i forhold til, hvor mange af vores bedste skuespillere har en karriere på teateret. Nu siger du, at der er sammenfald mellem dem, der er gode på en scene, og dem, der er gode på tv. Ofte, ja. Hvad er det sådan, og jeg ved godt, nu nærmer vi os jo nærmest noget med noget X-faktor. Hvad er det, de kan? Men kan du prøve at fortælle om, hvad er det, der det der med god på en scene, god på tv? Hvordan hænger det sammen? Det er jo svært. Hvad er karisma? Og hvad er talent? Hvis jeg vidste, så var jeg nok mange millionær, så ville jeg sælge det på flaske. Det er noget med en særlig, selvfølgelig en dygtighed i forhold til metien, og at man kan blive en bedre skuespiller hen ad vejen. Men det er jo det der udefinerbare det, altså som en særlig tiltrækningskraft, et særligt liv omkring en som person, som gør, at man har lyst til at kigge på nogen og ikke på andre. Men du siger det der med, at der er flere af de her rigtig gode, der har fået flasken med talent, som nu vælger film- og tv-roller. Det har vel altid været sådan, at de kunne vælge at lave film og tv. Hvorfor forsvinder de fra teatret nu? Jo, men hvis du kigger tilbage fra i gamle dage, altså sådan nogle skuespillere som Gita Nørby og sådan, og jeg er bare 20 år siden, så var det sådan, at så indspillede man måske film om formiddagen. Så man prøver på teater, og så spillede man teater om aftenen. Det vil sige, at man gjorde begge dele samtidig. Sådan er det ikke længere. Nu er det sådan, at hvis du får en stor rolle på film, eller hvis du får en stor rolle på fjernsyn, så løskøber tv-selskaberne eller filmselskaberne skuespillerne fuldstændig, altså sætter sig på dem, så at sige, for at have deres fulde opmærksomhed, og for at kunne administrere sådan noget som produktionsplaner og sådan noget bedre. Det vil sige, at i de samme periode er sådan set er afholdt fra og også at fungere på teateret. Og det gør så, at der i lange perioder og lange stræk er en række skuespillere, som vi så slet ikke ser på teaterne. Hvorfor vælger de så film frem for teater, kan man så spørge. Hvorfor er det så meget mere attraktivt? Jamen lad os prøve at opremse nogle af grundene. Et, det er bedre betalt. Det skulle så ikke betyde noget i kunstens verden, men det er det. Og så er der kommet en større, måske også mere interessant film, og især tv-produktion. Altså, hvor er det henne, det er cool at være? Det gælder i USA, men det gælder så sandelig også her. Det er der på fjernsyn. Det er bedre arbejdstider, hvis du har en familie, og det vil man sådan set også gerne have, selvom man er filmstjerne. Hvis du har en familie, jamen, eller talerstjerne, hvordan passer det med at have arbejde og skulle hjemmefra, lige der, hvor det er mest kritisk at være væk fra en familie og stå der hver aften på brædderne. Det er hårdt at spille teater. Det kan være en anden grund. Så er der også det der med, igen, hvor er det opmærksomheden er? Mm. Hvor er det, man kan virkelig brænde igennem og få et bredt publikum og anerkendelse i this day and age? Jamen, det er jo, lad os bare se det i øjnene, film og fjernsyn, der er dagsordensættende, og er de brede medier. Og så er der noget, der hedder, for tid og evighed. Altså, man sætter sig jo et mindesmærke med en film, som vil blive bevaret for eftertiden. Hvis du optræder på teater, så forsvinder du jo i det der teaters nu, som er så poetisk, og som alle taler om, men som nu engang betyder, at når dem, der har siddet i salen, er døde, så er der ikke nogen, der husker dig. Mm. Men jeg skal lige forstå det rigtigt. Betyder det, at filmselskaberne simpelthen sidder og siger, hej, nu ved jeg ikke, hvorfor, nu tænker jeg Tommy Kenter, det måske ikke, men hej Tommy Kenter, du skal være med i den her film, så vil vi simpelthen ikke se dig på nogen scene i det her halve år. Det gælder jo ikke, hvis du har en mindre rolle, eller bare skal ind og indspille noget i 2-3 dage, eller sådan noget, som det gælder jo rigtig mange skuespillere. Hvis du har en bærende rolle i en stor film eller en tv-serie, jamen, så kan du ikke lave andet samtidig. Men det virker utrolig ukollegialt, tænker jeg. Nej, men det handler jo om, at det er dyrt produktions, altså det er dyrt at lave film og dyrt at lave fjernsyn, og det er også krævende. Og der indretter man altså på den måde, at man skal kunne være fleksibel. Det handler også om, at når du indspiller en film eller en tv-serie, så er der en masse med locations, og så skal vejret være på en bestemt måde, og så flytter vi rundt på scenerne. Og altså hele den der fleksibilitet, og man koncentrerer det måske også mere, den kræver man af skuespillere. Sådan er det blevet i dag. Men hvem kan gøre noget ved det? Altså er det teaterne, der skal banke i bordet og sige, det vil vi ikke finde os i? Altså det er jo dejligt for film og tv, at skuespillerne vil være der. Det er helt vidunderligt. Men som teaterentusiast og teaterelsker og repræsentant for teaterpublikum, så kan jeg godt sidde og være lidt ked af det, fordi jeg mener, at der er brug for altså teater er også andet end stjernerne, men stjernerne er gode, og jeg mener også teater sådan som rent publicity-mæssigt, altså for teaterkunstens tiltrækningskraft, har brug for stjernerne. Så hvad kan man gøre ved det? Altså jeg tror, at teateret først og fremmest skal sørge for at tilbyde de gode skuespillere nogle gode roller, og hvad er det? Jamen, det kan jo være hvad som helst. Det kan være interessante projekter med interessante mennesker, men altså noget, de kan sætte tænderne i. Der var en skuespiller som Søren Malling, som var ude og sige, at nu gad han sagt sus med ikke at spille teater mere, efter han på et mellemstort københavnsk teater havde været med i noget, som han syntes var noget lort. Og det var altså nok til, at han i hvert fald, som så samtidig var så heldig at få tilbud fra film- og fjernsyn, sagde, så gør jeg da det i stedet for. Det er der meget sjovere. Så teaterne skal sørge for at udvikle projekter, som kan tiltrække nogle af de her mennesker, vi gerne vil se på en scene. Det gør de også, men det gør de jo også. Lad os nu bare sige, der, som sagt, der bliver stadigvæk spillet teater, og der er stadigvæk masser af gode navne, der optræder på teater. Men der er bare, hvis man sådan kigger på det, en række gode navne, som er svære at undvære. Altså, det er bare sådan i hver generation, at der er nogle talenter, som er lidt uundværlige i forhold til at spille nogle af de her store bærende roller. Men nu de er der ikke rigtig, ikke kontinuerligt i hvert fald. Nu i aften, så vidt jeg husker, så er der jo for eksempel premiere på Hærværk med Nicolas Bro. Det er da også en af de store. Rasmus Bjerg. Rasmus Bjerg. Men Nicolas Bro kan man for eksempel se. Han er en af dem, som man vil sige... Nej, det er Don Quixote. Han er en af dem... Nicolas Bro kan man nemlig også se på teateret, dog ude på Betty Nansen Teateret. Han er også et af de store navne, kan man sige, i sin generation af skuespillere. Men han er nok en af dem, som mest insisterer på stadigvæk at spille teater. Det er jo også et problem for teater som Det Kongelige Teater, at man kan ikke længere have et ensemble af de bedste skuespillere. Sådan var det i gamle dage, og man skulle være kongelig skuespiller. Det var meget fint. Det var det bedste, man overhovedet kunne blive. Og hvis man var det, så var man der og var embedsmand nærmest, til man faldt om. Sådan er det ikke længere, fordi Det Kongelige Teater kan ikke fastholde skuespillerne i kontrakter, fordi hvis de er det, så kan de ikke lave film. Så på den måde, når en Nicolas Bro optræder der, hvad han jo gør jævnligt eller andre, så tror man, de er kongelige skuespillere, men det er de sådan set ikke. De er bare på en engangskontrakt, ligesom alle andre. Men handler det også om, at Det Kongelige Teater og de andre scener ikke kan betale godt nok? Altså, betaling er jo noget af det. Men jeg tror først og fremmest også, det handler om, at hvis teater skal gøre sig lækker over for de her navne, som vi gerne vil se, så skal de også tilbyde dem noget ordentligt. Ikke? Så skal de tilbyde dem nogle rigtig gode roller. Og der er jo skuespillere, som nu nævner vi bare navne, Thure Lindhardt, som jo ved Gud kan vælge at vrage mellem film, både her og efterhånden også i udlandet, og tv-produktioner i Tyskland, og hvad ved jeg. Han insisterer på, at han i minimum hver andet år skal spille teater. Så han kommer tilbage sådan med jævne mellemrum, men det er jo, det bliver sådan noget lidt eksklusivt, kan man sige. Ikke? Ved du, hvorfor han gør det? Det gør han, fordi, og det er der mange af de her filmskuespillere, lad os bare kalde dem det, som stadigvæk siger, at teateret er nødvendigt for dem, for det er der, man får slippet sine værktøjer. Udover at det også er en vidunderlig oplevelse, når det går godt at stå over for et publikum, så er det der, man ligesom får slippet sit værktøj, så det er en nødvendighed for dem. Med far for at våge mod en påstand, så vil jeg jo mene, at tv og film er jo nok kommet for at blive. I hvert fald sådan lige forløbig. Altså, hvad skulle der gøre til for, at det her det vender, den her udvikling? Jamen, som sagt, det eneste, jeg tror, teater kan stille op over for det her, det er simpelthen at blive ved med at insistere på at være teater, men sørge for at pleje sine talenter. Jeg vil lige stille dig et spørgsmål til allersidst her. Nu snakker vi om, at det er sørgeligt, hvis de forsvinder de store navne fra teaterne. Men åbner det ikke også en dør for, at der er nogle nye talenter, der kan komme ind og få nogle større roller? Jo, det er jo rigtigt. Nu er det bare sådan, at talenter ikke er altid demokratisk. For mig at sige, er der helt klart nogle nøglespillere i dansk teater. Større talentmassen, altså heller ikke i det her land, som vi mangler. I virkeligheden skulle man måske hellere kigge på, om man ikke skulle brede ud, hvad man brugte på film. Hvor englænderne jo snart griner af os over vores tv-serier, hvor det er de samme skuespillere, der optræder i alle serierne. Mm. Tak skal du have, fordi du kommer ind. Jakob Sten Olsen, teateranmelder på Berlingske. Nu skal det handle om børnevold. I går der måtte netboghandleren Saxo.com fjerne en bog fra deres digitale hylder. Bogen hedder To Train Up a Child og handler om børneopdragelse. På forsiden ser man en glad og smilende dreng, der holder sin far i hånden, men ind i bogen kommer det amerikanske forfatterpar Michael og Debbie Pearl med anvisninger til, hvordan man bedst muligt kan bruge vold som et led i børneopdragelsen. Direktøren for Saxo.com, Jørgen Balle Olsen, blev gjort opmærksom på det her indhold af en DR-journalist i går, og nu er bogen altså taget hylden. Jeg talte før programmet med Saxo-direktøren. Jørgen, jeg vil gerne starte med lige at skrue tiden tilbage til klokken 11:30 i går. Du bliver ringet op. Hvad sker der? Jamen, der er en journalist, der ringer op, der siger, at de på baggrund af en bog, der har været en debat om i Sverige, har fundet ud af, at vi også, altså hos Saxo, sælger en bog, som handler om revselse af børn. Og det er så en engelsk bog, som både findes i en engelsk og en spansk udgave, som vi har i vores, varekartotek. Og så forklarer jeg, at hvordan vi får de her bøger. Vi har 8 millioner titler. Hvoraf det her så har været nogle af titlerne, og at vi ikke har mulighed for at vide indholdet af alle de bøger, vi har. Men at vi selvfølgelig, hvis det her er rigtigt, så vil vi selvfølgelig gå ind og fjerne bogen, og det gør vi så med det samme, for så kan vi så bagefter tage stilling til, om det nu også er en bog, der skal fjernes. Og den her bog, og bogen, som du siger, den er ligesom taget hylde nu? Ja, den blev fjernet i løbet af en halv times tid. Bogen hedder To Train Up a Child. Og du bliver så ringet op og får at vide, at den indeholder sådan anvisninger til, hvordan man kan, ja, direkte kan slå sine børn, også sådan, så det ikke kan ses og sådan nogle ting. Hvad tænker du i den situation? Jamen, det er jo klart, at det er jo ikke nogen bøger, vi har lyst til at sælge, kan man så sige, eller have på hylden for den sags skyld, hvis den omhandler, skal vi sige, ting, der er ulovlige i Danmark. Der er jo sådan set ikke så meget andet, at vi kan pille den af lige så snart, vi får det at vide. Pointen er bare set fra vores side, det er, at det er svært for os at kigge alle de her 8 millioner titler igennem. Vi er næsten nødt til at være afhængige af, at der er enten kunder eller læsere eller folk som journalisten her, der gør opmærksom på, at der er noget galt. Fordi vi har ikke selv mulighed for at... Klart, vi kan jo ikke læse 8 millioner bøger og filtrere alt det indhold, der kommer ind. Jeg ved ikke, om det er klart for lytterne, men i praksis kan det jo ikke lade sig gøre, at vi kan gennemse så mange titler. Jeg ved, at der er, skal man sige, der hvor man har mange digitale bøger, der kan man scanne indholdet i en vis grad for at finde ud af, om der er ord, der kunne antyde, at der er et eller andet, der kunne være noget galt med bøgerne. Det kan være enten altså narcissistiske... eller noget omkring bomber, eller pædofili, eller så forskellige typer indhold, som man absolut ikke har lyst til at eksponere i sin boghandel. Men umiddelbart så, og der er jeg jo sikkert lidt gammeldags, men jeg forestiller mig jo lidt, når man er købmand og har varer på hylden, at så ved man også, hvad det er, man har på hylden. Det du siger til mig, det er jo, I ved faktisk ikke, hvad det er, I har på hylden. Er det sådan, man skal forstå det? Ja, det kan du godt sige. Vi får for eksempel fra, altså en meget stor del af vores kartotek er engelske og amerikanske titler, som vi får. Og der er så nogle titler, for eksempel den her titel, den er så lovlig i USA, den er ikke lovlig i Danmark, men den er så kommet ind. Men det er svært for os at filtrere den slags titler, før vi ligesom bliver gjort opmærksom på, at den må ikke være salgbar i landet her. Altså, jeg tvivler på, at vi har særlig mange af den slags titler. Og altså, man siger, spørgsmålet er jo også, hvor grænsen går. Den her er så klart ulovlig, men der er jo også titler, for eksempel med erotisk indhold og så videre, hvor nogen vil finde det anstødeligt, og andre siger, hey, det er der altså ikke noget galt med. Så altså, det er jo nogle grænser, der varierer, kan man så sige, hvor den her så bare er klart over grænsen, og det er sådan en, vi vil ikke have. Det er klart, at grænserne varierer, som du siger. Men kunne man ikke også sige, at I et eller andet sted måske har en pligt til at vide, hvad det er, I sælger? Hvis der var en, der kunne komme og fortælle mig, hvordan vi skulle pille sådan en bog væk. Altså finde en praktisk måde, det kunne lade sig gøre på. Fordi det siger sig selv, at altså, nu for eksempel, jeg ved jo ikke engang, hvad der står i den bog. Vi har ikke solgt en eneste af dem, Jørgen. Altså, vi kan jo ikke kigge ind i en fysisk bog, og så altså, ud fra overskriften, kan vi jo ikke, at den her To Train a Child, kan vi ikke med det samme se, at der er et eller andet galt med den her bog. Det er jo først, når vi får måske nogle reviews, eller nogle anmeldelser, eller nogen, der kommenterer, eller siger, hey, den er helt galt den her, at vi bliver gjort opmærksom på, hvad det er. Vi har ikke mulighed for at kigge ind i indholdet af den enkelte bog. Men en ting er, at du siger, at I ikke har mulighed for det. Hvis man nu tager et andet eksempel, så kan man sige, på en redaktionsning, som jeg arbejder på, der har vi jo også et ansvar for, hvad vi bringer. Altså, der sidder for eksempel en redaktør, som har ansvar for alle vores programmer, selvom vedkommende ikke nødvendigvis ved, hvad der ligesom foregår i programmerne. Så er det sidste ende ham, der står til ansvar, hvis der er et eller andet galt eller presseetisk forkert i de programmer. Kunne man ikke også sige det samme om jer? Der burde vel være et eller andet ansvar hos jer for, jo, hvad det er, man kan købe? Jeg siger heller ikke, at vi ikke er ansvarlige for det. Jeg siger bare, at i praksis kan det være svært at regulere det, men det er klart, at i det øjeblik, vi får at vide, at der er en bog, der er noget galt med, så kan vi tage den af og så sige, at det her det er ikke en del af vores sortiment. Så det er klart, at så ryger den væk. Og det kan vi gøre relativt hurtigt. Og det er det, der er sket her. Hvis vi så vender diskussionen helt om, kan man sige, og tager de andre briller på, og så siger, jamen det der med at bestemme, hvad der skal stå i bøger eller ej, det er jo sådan et lidt sårbart emne, og vi er inde på sådan noget med ytringsfrihed. Altså, kunne man ikke med samme argument, som dem, der har bedt jer om at tage den her bog væk, sige, så må vi heller ikke forhandle sangbogen Lille Sorte Sambo, for eksempel. Så må man ikke kunne købe Hitlers Mein Kampf. Så må man ikke dit og datten. Er det ikke sådan et skråplan at begynde at tage bøger ud? Jo, man kan sige, her er grænsen rimelig klar, fordi den opfordrer til noget, der er ulovligt i Danmark, hvis det er at slå sine børn. Så der er ligesom ikke, kan man sige, så meget at rafle om. Men det er klart, der findes rigtig, rigtig mange bøger. Du er selv inde på nogle af dem. Det kan være noget med erotik, det kan være noget med Mein Kampf, for eksempel, som vi jo fører. Altså at der er en masse bøger, som der kan være debat om. Nu er der lige kommet den her med Yahya Hassan-bogen, hvor hende, der passede på ham, så at sige, har måske gået over nogle grænser osv. Jamen, er det nok til, at man skal sige, så vil man ikke sælge sådan en bog, fordi der er elementer i den, der kan være af tvivlsom karakter. Altså, der mener jeg, at vi som boghandlere, altså det er grundlæggende os, der skal være smagsdommerne. Altså, vi er jo også en distributionsmaskine. Vi skal også være nogen, der stiller en masse forskellig litteratur til rådighed. Og så er det klart, at hvis der er noget af det, der er ulovligt, så skal det ikke med. Men hvis det er, skal vi sige, grader af smagsdommeri, så synes jeg, der skal være meget vide rammer. Og det er ikke bare så, som købmand, jeg siger det, fordi vi gerne vil sælge nogle bøger, men det er også fordi, at jeg synes, der er en eller anden forpligtelse, at når vi er distributør for indhold, jamen, så skal man også kunne få rigtig meget igennem os. Og det skal ikke nødvendigvis være os, der lukker ned. Det er også kunderne, der skal bestemme, hvad er det for noget indhold, de vil købe, og forlagene, hvad for noget indhold, de vil stille til rådighed. Har du andre eksempler på bøger, som I har været nødt til at tage ud? Nej, i Danmark er der faktisk, altså generelt er der jo meget vide rammer for, hvad man må, og gudskelov for det, hvad man må skrive og gøre. Og nu så jeg også, at den samme bog her, den er jo så til salg på Amazon, hvor det ikke er forbudt at slå sine børn, altså i USA. Og der er det meget interessant, at der er 3.000 negative anmeldelser af den her bog. Og det er jo i sig selv, skal vi sige, der er der en hel debat omkring det her, hvad det betyder at slå sine børn. Og det er jo også et eller andet sted. Altså, så skal man sige, så skaber det jo lige pludselig en værdi, at der er en debat omkring det her, og at nogle mennesker kan tage stilling til det. Og jeg synes også, det er også nogle ting, der er værd at få med i snakken. Her til sidst, nu siger du, altså du slår også lidt ud med armen i forhold til det her med at kontrollere bøgerne. Vi skal altså ikke med andre ord regne med, at der bliver ikke nogen ændring i praksis på baggrund af det her. Altså, den her ville, hvis der var nogen, der kunne fortælle mig, hvordan vi kunne have pillet den her bog ud rent praktisk, så ville jeg da gerne vide det. Altså det noget af det, som jeg ved, at debatten især har været op i USA, hvor der har været, skal vi sige, sådan nogle lignende sager. Og der ved jeg, at man er begyndt, fordi man har en meget større del af digitale værker, hvor man kan kigge ind i bøgerne, så at sige, at der kan man jo søge efter bestemte ord. Altså det kan være ord, der er relateret til sex eller et eller andet. Og så kan man der, på den måde, skal man sige, spotte nogle bøger up front, og så man derefter kan sige, manuelt gå ind og kigge på dem, at der er en grund til, at vi skal kigge nærmere på den her bog, at det er en, vi har lyst til her på hylderne. Men altså, det er vi ikke endnu. Vi har sådan det som lille andel af titler, vi kan gå ind og tjekke. Og den her bog, for eksempel, den findes udelukkende i printform, så at sige. Så der har vi altså ikke nogen mulighed for, medmindre vi selv går ind og læser bogen og finder ud af, om der er noget galt. Og det fortalte direktøren for netboghandlen Saxo.com, Jørgen Balle Olesen. 24/7 eftermiddag er ved at slutte af for i dag. Inden vi slutter helt, så vil jeg lige fortælle, at der er altså rigtig godt nyt for fans af Blur og bandet Gorillaz, hvis man kender dem. Frontfiguren i de to bands, Damon Albarn, han udgiver nemlig nu sit første soloalbum, som kommer til at hedde Everyday Robots. Albummet kommer først 28. april, men singlen den er ude nu, og vi kan lige nå at høre lidt fra den. Den hedder også Everyday Robots. They didn't know where they was going, but they knew where they was, wasn't it? Yeah. one more vacancy. For everyday robots getting old. When our lips are cold. Ja, det er Damon Albarn, der fader ud her i baggrunden med Everyday Robots. Hans nye album kommer 28. april. Det var, hvad vi havde at byde på i 24/7 eftermiddag. Mit navn er Kåre Sveistrup. Min medvært var Sara Iben Almbjerg. Og efter nyhederne er der syvkabalen med Michael Simpson.